Tiyatro öldü. Son yıllarda insanı usandıracak kadar sık tekrarlanan bir söz bu. Miadını doldurdu tiyatro. Öldü. Eğer öyleyse, gerçekten de iddia edildiği gibi öldüyse tiyatro, bugün Dünya Tiyatro Günü'nü kutlamak yerine yasını tutalım tiyatronun. Oyunları seyretmekten vazgeçip alalım kazmaları, kürekleri elimize ve bir mezar kazalım tiyatroya, şöyle görkemli, geçmişine yakışır bir anıt mezar. Başta bütün zamanların en iyi yazarı William Shakespeare olmak üzere bütün oyun yazarlarını, oyunları, oyuncuları, rejisörleri, dekor, kostüm, ışık tasarımcılarını, sahne arkası teknisyenlerini topluca gömelim bu mezara. Ve hazır elimizdeyken kazmalar, kürekler, tiyatro salonlarını da yıkalım. Yıkamadıklarımızı da çürümeye terk edelim ki oynanmasın içinde seyircinin aklını çelip onları fitneye, fesada teşvik eden oyunlar. Yerle yeksan olsun daha çok özgürlük, daha çok demokrasi talepleri, barış ve adalet özlemleri. Merhamet ve vicdan çağrıları, çığlıkları kalsın o enkazın altında ve işitilmesin. Tiyatro sanatının piri Shakespeare'in 66. sonesinde dediği gibi, çiğnensin inancın en seçkini, mutluluktan nasibini almasın geniş halk kitleleri, ayaklar altına alınsın insan onuru, o kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılsın, ezilsin. Hor görülsün el emeği göz nuru. Ödlekler geçsin başa, mertlik bozulsun. Ve korkup dilini bağlasın da sanat, çılgınlık sahip çıksın düzene. Doğruya doğru diyenin eğriye çıksın adı. Kötüler kadı olsun Yemen'e. Mısır'a, Tunus'a, Libya'ya, Suriye'ye. Yıkılsın yok olsun tiyatroyla birlikte yerel kültürler. Her ulusun, her etnik grubun kendi değerlerini tiyatronun ortak evrensel değerleriyle buluşturarak insanlığa sunma ve savunma hakları. Bir tek dünyayı bir satranç ustası gibi kendi çıkarlarına göre biçimlendiren egemenlerin tek elindeki o ucuz, sığ ve kof kültür yürütsün hükmünü. Televizyonlarda, sinemalarda, kitapçı vitrinlerinde, DVD raflarında. Popülerin bir narkotik gibi bizi uyuşturup aklımızı başımızdan alan o yapay keyfiyle serbest olup unutalım insanlığın selameti adına unutmamamız gerekenleri. Unutalım tiyatroyu, hayatı, insanı ve insanca olanı unutalım. Bırakalım kıyametini yaşasın dünya. Ve kıyametten sonra da dönmeye devam etsin bu mavi gezegen uzayın sonsuz karanlığında. İçinde bu kıyamet oyununu anlatacak hiçbir oyuncunun olmadığı hüzünlü bir tiyatro dekoru gibi. Kenan Işık. Kaleminize sağlık Kenan Bey. Teşekkür ederim. Öncelikli olarak şunu dile getirmemde sanırım bir sakınca yok. Şu ana kadar pek çok ulusal tiyatro bildirisiyle karşılaştık. Fakat sizin yazmış olduğunuz bildiri iki tarafıyla çok içime dokundu. Hem var olan gerçekliği, tırnak içinde ve olumsuz anlamda romantik özellikleriyle dile getirmekten kaçınan bu anlamda gerçekçi bir tutum sergilemesi itibariyle. Diğer tarafıyla da bunu yaparken entelektüelitenin insani olanı kırmasının önüne geçen son derece hassas, yüreğimizi titreten bir şekilde kaleme almış olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok etkilendim yazmış olduğunuz ulusal bildiri. İyi ki de bu sene siz yazmışsınız. Bunu söylerken de şunun adına söylüyorum. Derdim size burada övgü dizmek değil. Var olan sadece Türkiye'nin değil, Türkiye'nin ve dünyanın içinde bulunduğu gerçeklere baktığımızda politikanın bir üst yapı kurumu gibiymiş görülen tiyatroyu nasıl ilişkilendirdiği, nasıl ilgi kurduğuna baktığımız yerden de bu anlamda ferahlatıcı durumun vahametini ortaya koyması açısından ferahlatıcı bir unsur olduğunu görüyorum. Ve bunu yaparken de sadece tabii ki tiyatronun bulunduğu koşullar itibariyle bunu dile getirmiyorsunuz aslında. Dünyanın gidişatı, kültürsüzlük ya da kültürün başka bir kof noktaya itilmesi anlamında da bir aslında bir dünya tahlili, dünyanın gidişata dair bir tahlil yaptığınızı düşünüyorum. Benim okumam bu yönde. Sizi buraya özel yayın, dinleyici destek projesi özel yayını sebebiyle yine artık gelenekselleşmiş üzere aldık ve hemen bir anons yapayım. 0212 343 41 41 numaralı telefondan desteklerinizi bekliyoruz. Biz Kenan Işık'la geleneksel olduğu üzere artık bu sohbetimizi gerçekleştirirken. Bu benim okumamdı. Sizin kaleme aldığınız bildiriyle ilgili olarak. Sizin yazmış olduğunuz bildiriyle ilgili nasıl bir okumanız var Kenan Bey? Aşağı yukarı tabii senin okumana çok yakın, çok paralel. Yani öyle anlaşıldığı için de çok mutluyum. Çünkü bunu anlamak da biraz zor. Kimi sert diyor, kimi ne demek diyor filan ama... Yani tiyatronun daha doğrusu tiyatro bağlamında yüksek sanatın hayattan çekilip de yerine popülerin ikame edilmesi aslında bilinçli bir proje bence. Çok bilinçli bir proje. Çünkü egemenlerin hükümlerini istedikleri gibi yürütebilmeleri için sanatın bu eleştirel tavrını, sanatın insanlık adına, insanlığın geleceği adına dünyayı yeniden biçimlendirmeye, daha özgür, daha adil bir dünya adına biçimlendirme tavrını yok sayan ya da o tavrı hiçleştiren bir anlayış var. Yani sanat artık sanat olmaktan neredeyse çıktı. Sanat artık belli bir yani o mevcut postmodern liberal ekonomik anlayışın bir misyoneri haline dönüştü, bir iş kolu haline dönüştü. Yani çok para getiren bir iş kolu bugün görüyoruz. Yani işte sinemalarda konuşulan şey sadece şu kadar para harcandı bu filme ve şu kadar seyirci geldi, şu kadar da kar edildi diye. Evet, yani böyle bir durumda bu durumun gerekçesi nedir? Yani niye bu böyle dediğin zaman altındaki bu derin anlamlar çıkıyor bana sorarsanız. Ve tiyatroyu da bu anlamda yani öldürme teşebbüsü, yok etme teşebbüsü. Zaten tiyatro sözcüğünü kelime olarak zaten itibarsızlaştırma anlamında uzun yıllardır devam eden bir yapı var, bir anlayış var. Yani millet meclisinde insanlar birbirine, milletvekilleri birbirinin gırtlarını sarılırlar. Tiyatro oradaki yapma. Bir çekmece, evet. çekicini vurur oraya, bir dakika burası tiyatro değil filan diye. Evet. Yani bu kadar ötekili aşağılayan, yani sözcüğü bu kadar kirleten, bu kutsal sözcüğü bize göre, biz tiyatroculara göre bence hakikaten kutsal bir sözcüktür. Elbette. Sadece tiyatrocular için değil. Yani bunu böyle itibarsız hale getirme çabaları, sonra gazetecilerin, işte bir takım entelektüellerin, işte gittik oyunu da 10. dakikadan sonra çok sıkıldık ya, öldük yani, tiyatro demek ki miadını doldurdu, bitti artık yani, bu sanata gerek yok demeleri. Ve bunu diyenlerin de aslında yani gazetelerde bir yerlerde köşeleri tutmuş bir anlamda yani siyasetin magazinini yapan insanlar olması da son derece ilginç. Yani anlatabiliyor muyum? Tabii yani, ki, tabii ki. Bu insanların oturup da sanat nedir ne değildir, bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu konum itibariyle sanatın yeri nedir, gerçekten işlevini bir hakkın yerine getiriyor mu getirmiyor mu tartışmak yerine, ya da bu bir oyun seyretten ayıptır. Yani çok kötü bir oyundu ve yazık Shakespeare'e, yazara yazık. İşte tiyatro gibi bu büyük sanat, yani nasıl olur da bu ehil olmayan ellerle böyle ne derler ona, yozlaştırılır filan diye eleştiri yapmak yerine doğrudan doğruya tiyatroyu öldürmeyi tercih ediyorlar. Biliyorsunuz yani ben daha geçen gün yani Sofya'daydım. Yani orada 2 milyon nüfuslu yani küçük şehir alt tarafı, ama yani o tiyatro salonlarına insan özeniyor hakikaten. Yani neden bizde yok diye, işte dün İKA Sever'in işte tiyatro festivali için bir toplantısı vardı. Toplantıda bazı oyunları çağıramadık çünkü o oyunları oynatacak salonumuz yok dendi. Yani bu 14 milyon nüfusu olan dünyanın en büyük kentlerinden bir tanesi, bir metropol ve yani herhangi bir tiyatro oyununu oynatacak ebatta ya da teknik donanımda bir salonu yok. O zaman hakikaten yani kimsenin derdi değil. Bu anlamda tiyatronun ölmesi belki de birilerinin işine geliyor. Ne bileyim ben. Çünkü tiyatro eleştireldir. Muhalif bir duruşu vardır. Devrimci bir tavrı vardır tiyatronun. Yani bu sözleri dinlemek, bu eleştirileri bir ölçüde ne derler ona, o ciddiye alıp kendine çeki düzen vermesi yerine insanların ya da siyasetin, politik anlayışın, mevcut yerleşik politik anlayışın yani bunu kapatmak, yok etmek ve benzeri gibi girişimlerde bulunması hakikaten ilginç yani. Doğal olarak da biz, ben sadece tiyatrocu olduğum için değil ama yani edebiyat içinde aynı şeyleri söyleyebilirim. Sinema içinde, efendime söyleyeyim, resim ve müzik içinde aynı şeyleri plastik rahatlıkla sanat, söyleyebilirim. Sanatlar içinde rahatlıkla söylenebilir. Tabii ki Kenan Bey asla biliyorsunuz ne radyonun tavrı budur ne benim tavrım. Bunu kişisel tanışıklığımızdan da çok iyi bildiğinize adım gibi eminim. Sizi magazinel bir noktaya, olumsuz anlamda magazinel bir noktaya çekmek istemem ama şu örneği de dinleyicilerimizden gizleyemeyiz. Somut münferit örnekler üstünden gitmek gibi bir derdim yok ama hiçbirimizin inkar edemeyeceği, demin de tam da demin söylediğiniz bağlamda ki bir yozlaşma, yok etme, ölme ya da yakma, tırnak içinde yakma çabası var genelde sanat, özelde tiyatro üstüne ve son yaklaşık bir iki ay içerisinde basında sanki bu benim sadece kişisel yorumum, hı-hı, böyle olmayabilir. Sanki bir masa, bir masanın etrafında bu basın bir araya gelmiş ve el sıkışmışlar. Hadi şimdi tiyatroya saldıralım ve yok edelim gibi böyle tuhaf bir anlaşma sezdim. Bu sadece benim hissiyatım bu durumla ilgili olarak. Siz bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Valla tam da o, ben de o sezgilerin bunaltısıyla galiba bu bildiriyi yazdım. Yani başka bir şey vardı aklımda. Yani tiyatro bildirisi yaz dediği zaman International Theatre Institute Türkiye Şubesi bana başka bir şey yazacaktım açıkçası. Ama bu sezgidir ki hele de o döneme denk geldi tam. Yani ben biraz da sert deniyor. Biraz da belki de sert bilmiyorum ama sert olduğunu zannetmiyorum. Bence ironik, yani komik bence benim yazdığım bildiri. Bence hakikaten direkt komik. İronik. Yani. Evet. Burada bir şey yok netice itibariyle. Sanat dediğimiz o olgu insanı bugüne taşıyan, eğer bugün yani uygarlığın zerresi varsa bunu sanata borçlu insanlar. Dünya sanata borçlu. Çünkü insanlığın var olduğu günden beri var tiyatro. Yani ilk insanın kendini vahşi doğada var etme çabası aslında bir tiyatro eylemidir. Yani bir aslanın postuna bürünüp aslanın avladığı geyiği aslan gibi avlamak için kendini motive etmesi, bir aslan maskesi takması, aslan sesleri çıkarmasıyla başlayan bir şeydir. Çok basit olarak söylüyorum. Bu hayata değin bir şeydir. Karnı doyurmak için tiyatro yapar yani. Sanat yapar. Bir tanesi de oturur boş bir ağaç kütüğüne vurur. Danstır o, müziktir o, anlatabiliyor muyum? Ama sonuçta yani eylemin maksadı şudur. Karnımı doyurayım. O yüzden ilk insandan biri vardır tiyatro. Ve sonuç itibariyle belki insanoğlu dünyada kalmayacak. Bildirde söylediğim gibi. Yani sonunda işte bu doğanın yok olması, kimsenin dünyaya, dünyanın bize sunduğu nimetlere sahip çıkmaması, bunu hor kullanması. Neticede savaşlar, işte bombalar, atomlar, kimyasallar, işte ne bileyim genetiğiyle oynanmış gıdalar ve benzeri gibi bin tane şey dünyayı hızla kıyametine doğru yaklaştırıyor bana sorarsanız. Evet, bir kıyamet kopacak netice itibariyle de dünya duracak yerinde. Ama bu kıyamet neden koptu? Bu aslında sanatçının işidir biliyorsunuz. Bu kıyametin neden koptuğunu anlatacak ne bir edebiyatçı kalacak dünyada ne de bir tiyatro oyuncusu. Ama o dediğim gibi uzayın o sonsuz gizemli karanlığı içerisinde, gizemli henüz keşfedilmemiş boşluğu karanlığı içinde dünya bir tiyatro dekoru gibi dönecek hakikaten. Hüzünlü bir tiyatro dekoru gibi. Bana öyle geliyor. Yani bu gidiş bizi oraya götürüyor çünkü. Evet. O zaman da tiyatro, yani içinde insan olmadığı halde dünyanın, o zaman da tiyatro bir dekor olarak, bir form olarak yaşamaya devam edecektir. O yüzden yani tiyatronun ölmesi diye bir şey söz konusu değil. Yani bunun idrakinde olması lazım herkesin. Evet, ancak bu olurken, bu dediğiniz tespite katılıyorum. Dünyanın gidişatına var olan, bunu söyleyebiliriz, kötü gidişatına dair her şey yürüyüp giderken burada sistemsel olarak benim aklımın erdiğince becerebildiğim iki tespitim var. Bu tespitlerden biri şu. Sistem bir şunu yapıyor. Evet, sanat mı yapmak istiyorsunuz? Ben size en güzel mobilyaları, en güzel aletleri, en güzel teçhizatı vereyim. Siz bu teçhizatlardan anlamı bir kenara bırakın. Sadece bu teçhizatların ve bu prodüksiyonların bir gösterisi olarak ne istiyorsanız ben size vereyim ve bunu pazara çıkaralım. Hadi bunun üstünden de bir borsa kuralım ve müthiş paralar kazanalım gibi bir yönelimi var. Bu net, hayır, yönelimi değil. Yani böyle bir uygulama var. Evet. Yani baktığınız zaman, yani sinemaya baktığınız zaman, popüler sinema böyle bir şey bu. Yani bugün herhangi bir gazeteyi alalım, ilavesine bakalım, arka sayfasını çevirelim. Yani orada Amerikalı oyuncuların, sinema oyuncularının özel hayatları dahil, ne zaman hamile kaldığı, ne zaman doğuracağı dahil, kimi evlat edineceği, kiminle nişanlandığı, kiminle ayrıldığı dahil pek çok haberi okuruz. Yani bize ne diyeceksiniz değil mi? Ama okuruz. Ama yani işte ben bir Sofokles sahneye koydum, yani kimsenin haberi yok. Ama evet, yani kimsenin haberi yok ama Paris Hilton'un kim olduğunu herkes biliyor. Bu evet, sayede biliyor. Ama Paris Hilton'un ne iş yaptığını sorsanız onu kimse bilmiyor, evet, yani. Nedir bu figür? Yani bunun bir manası var, elbette var. Çok derin manası var bence. Yani demin de söylediğim gibi sanatı bir eğlenceye, kof bir oyalamaya dönüştürecek, sığ, insana hiçbir şey vermeyen bir sistem, bir anlayış bu. Evet, teknoloji de buna destek oluyor. Yani bizi şaşırtıyor, hayran bırakıyor. Yani öylesine yeni teknolojiyle donanmış oyunlar seyrediyoruz ki vay canına diyoruz, çıkıyoruz. Peki bize ne kalıyor geriye? Hiçbir şey, çöp. Anlatabiliyor muyum? Yani, evet. Yani basit bir örnek vereyim. İşte İran bir film yaptı, Bir Ayrılık diye. Yani 4 kişi vardı ben 7-8 ay önce sinemada seyrettiğimde. Oscar kazandı film. Ama hala kimsenin umuru değil. Ama bir başka Amerikan filmine baktığım zaman işte 800 bin kişiyi seyretmiş, bilmem kaç adam seyretmiş diye görüyorsunuz bunu. Yani buradaki mana şu. AVM'ler yapıldı. AVM'lerin üst katları sinemayla donatıldı. Orada 10 tane afiş gördüğünüz zaman işte bu alışveriş merkezlerinin tepesinde bunların 8 tanesinin Amerikan filmi olduğunu görüyorsunuz. 2 tanesi de işte bizim Fetih ya da işte bilmem Recep İvedik filmi. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yine ana akım içerisinde. Ve orada o misyonerlik görevini de yerine getiriyor. Yani bu bir tüketici top, tüketici, tüketen insanların oluşturduğu bir toplum yaratmak. Satın almak, çöpe atmak. Yani hayat bir eğlencedir. Yiyelim, içelim, gezelim vesaire gibi. Tüketelim. Daha çok tüketelim şu, yani ben de satayım. Evet. Recep Ali tüketimin yani altındaki gerçek budur. Satayım, daha çok satayım. Yani tamam gözlüğü yaptım. Bir adam belki bir gözlüğü, güneş gözlüğünü ömür boyunca kullanabilir. Ama ben modasını değiştireyim. Şunu yapayım, bunu yapayım. Onu empoze edeyim. Gazetelere işte bilmem ne yapayım. Şeyler düzenleyeyim. Defileler düzenleyeyim. İşte bu mankenin Brad Pitt'in gözüne koyayım bu gözlüğü. Filmde de o gözlüğü kullansın. Sonra o filmi seyreden insin aşağıya. İşte Ak Merkez'deki gözlükçü dükkanına Brad Pitt'in gözlüğünden istiyorum desin. Angelina Jolie'nin farı var mı sende desin. Evet, bu ev bunu sanki hiç para demiyor. Ya da yani kredi orada Angelina Jolie ile bilmem ne aşk birbirine aşkını ilan ederken işte McDonald's'la iseler zaten sinemadan çıktığın anda seni karşılayacak olan bir McDonald's var. Yani çok işlevli bir şey bu. Yani sanat iş kolu derken yani pek çok alana da sıçrayan bir şey bu. Yani gözlükte sattıran ve McDonald's'ı da yani ne der ona bize cazip hale getiren bir anlayış bu. Biraz basit ve kısaca anlattım ama yani bundan sakınmak lazım. Bu aynı zamanda yani bildiride asıl önemli olan o. Yani yerel ve etnik kültürlerin kimse umurunda değil. Onlar yok olmak üzere. Diller yok olmak üzere. 3000 küsur tane dil var artık konuşulmayan. Ölü dil var. Evet. Yani her dil bir değerdir, bir kültürdür. Yani insanlığın biriktirdiği bir şeydir. Yani o yok oluyor, kayboluyor. Anlatabiliyor muyum? Etnik kültürler yok. Etnik kültür kendini bir şekilde var edecek alan bulamıyor. Evet, ona da geleceğim ama tehlikenin diğer bir boyutu da bu demin konuşmuş olduğumuz konu sektör, sinema ve benzeri alanlarda sistemin girmiş olması ve bunu paketleyerek bize sunmasının yanı sıra bir de daha vahim gördüğüm bir başka bir şey var Kenan Bey, siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Şimdi güncel sanat denilen çok önemli bir olgu var. Bu güncel sanatla ilgili dünyada bienaller yapılıyor, fuarlar yapılıyor ve artık İstanbul'da da yapılıyor. Önceden bu burun kıvırdığımız güncel sanat eserleri şimdi koleksiyonerlerin genel tavrıyla ve aynı zamanda bunun bir borsa değeri gibi alınıp satılmasıyla bir anda böyle herkesin ittiği, bir burun kıvırdığı bu güncel sanat unsurları isim vermek gerekirse Contemporary Fuarı'nda burada devreye girdiğinde böyle bir anda kapış kapış gitme durumu oluyor. Bir marketinge dönüşmeye başlıyor. Çünkü Türkiye'de para var. İçiyle yani, çelişiyor. Türkiye'de para var. Forbes dergisi diyor ki işte ilk 1000 zenginin arasında şu kadar Türk var diyor. O zaman da yani onu satın alacak güç Türkiye'de varsa o zaman Türkiye böyle bir pazara dönüşüyor. O doğal olarak da bütün bunlar yani devreye giriyor. Anlatabiliyor muyum? Yani burada gelelim de biz bunu yapalım. Contemporary Art diye bir sanat olayı gel. Burada halk da gelsin buraya. Tabii ki öyle bir tarafı da var. Yani Picasso sergisine 60 bin kişinin gitmesi oldukça ilginçti. Benim de hoşuma gitti açıkçası. Netice itibariyle yani halkta böyle bir eğilim var. Ama dediğin gibi yani bunun altında yatan gerçek hakikat diyelim bu. Biz bunu okuyamıyoruz. Hı hı. Yani tıpkı şunu okuyamadığımız gibi işte. Yani işte Saddam Hüseyin bilmem kimyasal silah yapıyor. İnsanların canını okuyacak aman şu adamı yok edelim. Yani bu bir aldatmaca, bir göz boyama, bir illüzyon. Neticede yani Amerikalı askerler işte sırtlarında işte 30 kiloyla iniyorlar. Irak darmadağın oluyor. Çocuklar ölüyor, ilaçsız kalıyor. Hastanede münavebeyle oksijen bir şey maskeleri kullanılmaya başlanıyor. Yani darmadağın oluyor her şey. Bütün düzen, sistem, insan, tabiat da aynı zamanda. Ama sonra özür diliyor. Valla meğerse yokmuş gibi. Yani bu bir oyun. Anlatabiliyor muyum? Yani bunun arka planını okumak için yani müneccim olmak gerekmiyor. Ama bu böyle. Ve bu oyuna hizmet eden bir sanat var. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani bu oyunu destekleyen ve ona hizmet eden bir sanat var. Yani bunu eleştiren gerçekten sanat kendi görevini yaptığı andan itibaren de ona bir baskı var. Yani bu baskı demokratik ülkelerde de var açık söyleyeyim. Yani şöyle ya da böyle bu baskı demokratik ülkelerde de var. Sadece yani işte Stalin Rusya'sında, Hitler Almanya'sında ya da Kaddafi bilmem şeyinde Libya'sında olan bir şey değil bu. Yani burada da bir sıkıntı var. Yani birdenbire biri kalkıp işte yani bir oyun için ahkam kesebiliyor. Yani bir oyunu seyretmiş, iki tane insanın mektubu birdenbire çok ciddiye alınıyor. Oyuna 60.000 kişi gitmiş. İki tane insan demiş ki burada bilmem ne var, müstehcen bir şey. Ben bunu sevmedim. Aa, bu iki kişi sevmemiş madem. Yani şu oyunu bir şekilde halledelim düşüncesi. Evet, ve ürkütücü geliyor. Ürkütücü, gerçekten ürkütücü. Yani buna bir önlem almak lazım. Ha şu var. Yani bütün bunları söylerken biraz da hani ne der ona, çuvaldızda kendimize batırmak durumundayım açık söyleyeyim. Yani biz tiyatroyu cazip hale getirecek bir şey yapmadık açıkçası. Ya biz kendimiz de yani bu şeyin içerisinde savrulduk. Bu dağınıklığın içerisinde ya da bu fırtına, tsunami her neyse. Yani bu bizi de savurdu, attı. İnsanlar bakıyorum da yani tiyatroya ben yeniden 3 yıl sonra yeniden döndüğümde kafam rahattı hakikaten. Ama şimdi o diyor ki internette şu şuna yazmış, bu buna şunu söylemiş, öteki bilmem ne yapıyor bu. Yani bütün bunlardan hiç kimsenin haberi yok. Sadece o 1000 kişi kendi arasında yapıyor bunu. Evet, işte büyük yabancılaşma bu. Ve de bunu yaparken de yani tiyatroda bir şey yapılmıyor. Onu da görüyorum hakikaten. Evet. Hakikaten dediğim doğru. Yani burada tiyatro öldü cümlesinin yerine ya tiyatro doğru dürüst yapılamıyor denseydi akım çıkmayacaktı benim. Aa, biz tiyatroyu doğru dürüst yapabiliyor muyuz? Yani burada soru işaretleri var. Benim aklımda bu var. Yani bu soru işareti hep duruyor. Yani bunu yaparken biz şahaneyiz. Biz tiyatrocular mükemmelizdir, müthişizdir falan gibi bir şeyimiz yok. Müthiş değiliz. Yani bu dağınıklığın içerisinde yani bizim de epeyce payımız var açıkçası. Yüksek miktarda payımız var. Evet, sizinle şunu hep tercih ediyorum. Bu sizin bakış açınızla ilgili bir şey. Sizinle gerek radyo içi gerek radyo dışı sohbetlerimizde Kenan Bey, bir meseleyi konuşurken o meseleyi sadece münferit, yani bu bir çay, yarım bardak çay olarak ele almıyorsunuz. Ve bu yarım bardak çay şu anda radyoda Elmadağ'da nerede duruyor, Türkiye'de nerede duruyor ve dünyanın bununla ilişkisi nerede diye son derece bence iyi ve yüksek bir entelektüel bakış açısıyla bakıyorsunuz. Aynı şekilde bu da yazmış olduğunuz bildiriye yansıyor. Yani şu şekilde yansıyor: William Shakespeare ki hepimizin vazgeçilmezi, vazgeçilmez derken... Pirimiz hakikaten. Evet, yani pirimiz hakikaten. Bunu da bir... Yine aynı şekilde o söylediğim gereksiz negatif romantizmle değil, hayır, yani dahiyane ve hakikaten hala çağa ışık tutan yapısı itibariyle pirimiz diyebiliriz. William Shakespeare'le başlıyorsunuz ve William Shakespeare'in 66. sonesini Mısır'a, Tunus'a, Libya'ya ve Suriye'ye bağlıyorsunuz. Evet, orada da ironik bir şey vardır. O ironiyi de biraz Can Yücel'e borçluyum. Çünkü netice itibariyle bu soruyu çevirdikten sonra kötüler kadı olsun Yemen'e diye. Yani... Allah rahmet eylesin. Evet. Can Yücel Sony'yi böyle çevirmiştir. Kötüler kadı olsun Yemen'e. Ben de Sony'yi burada bıraktım. Mısır'a, Libya'ya falan diye devam ettim. Anlatabiliyor muyum? Yani bugüne oturdu. İster istemez oturdu. Çünkü orada vardı bu. Yani Arap Baharı dediğimiz bir şey var. Yani umarım ki sonu hayırlı gelir. Hayırlı gelmeyeceğine dair emareler var. Yani o da beni biraz üzüyor. Yani bu kolay da değil. Yani kolay gelsin demekten başka da elimden bir şey gelmiyor yani. O biraz Can Yücel'e borçluyum. Yani o bana anımsattı, o hatırlattı. Eğer kötüler kadı olsun Yemen'e diye çevirmeseydi Sony'yi, benim aklım Mısır, Libya, Suriye gelmeyecekti açık söyleyeyim. Evet, iyi ki de böyle çevirmiş. Can Yücel de William Shakespeare kadar içimizde ve hayatımızda bu anlamda aynı dahiyane tutumda, onunla ilgili başka bir pirlik düzeyini de Can Yücel'le ilgili herhalde söyleyebiliriz rahatlıkla. Kralının kızı Danea da kapatılmıştı demirden bir hücreye. O da bir soyluydu, rahminde saklıyordu. Tanrıların babası, Zeus'un altın tohumunu. Çivilidir kader, kudretlidir. Acımasızdır kader, hiddetlidir. kırınca baltasıyla asma kütüklerini, Dionysos zincire vurdu onu. Anladı o zaman Lycurgos, tanrıların öfkesinin ne demek olduğunu. Sıkışınca yalçın kayalar arasına, sönüverdi birden o taşkın deliliği. İki kardeş denizin birleştiği Bosforus kıyılarında oturan Pineus, ayrılınca karısı Kleopatra'dan, hançerledi iki oğlunu göz çukurlarında. Diri diri gömdü toprağa, ikinci karısıydı asıl fitnesiyle. Antigone'nin kaderi ne ilkidir ne sonu. Bu toprakta yaşayanların. Evet, 94.9 Açık Radyo'daki Dinleyici Destek Projesi özel yayını Şenlik ya da Bayram devam ediyor. Biz Kenan Işık'la bunları konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz ama lütfen bu arada eliniz telefonda olsun. Bizlerin bunları konuşabilmemiz için şu anda sizin destekleriniz gerekiyor ve şu anda biraz telefonları çaldırmanız gerekiyor. Kulağınız bizdeyken lütfen eliniz telefonda olsun. 0212 343 41 41. Kenan Bey, devam edelim. Şunu gözlemliyorum, sizinle burada yapmış olduğumuz sohbetler artık gelenekselleşmiş sohbetlerde her yıl işte katman üstüne katman konuluyor ve dünyadaki gidişatla da çok yakından ilişkili olduğunuz için bu katmanlardan vazgeçmiyorsunuz. Buraya da bakıyoruz, ulusal bildiride de Mısır'dan, Tunus'tan, Libya'dan, Suriye'den bahsediyorsunuz ve geçen yılki konuşmamızı çok net hatırlıyorum. Tam da bu noktada bırakmıştık. Yani dünyada olup bitenler demiştik. Arap Baharı demiştik. Bir yıl içerisinde çok büyük değişiklikler oldu ve sizde de değişiklikler oldu ve siz bu esnada bir Antigone yaptınız. Neden Antigone yaptınız? Antigone'deki meselelerin bu dünyadaki değişimle, Arap Baharı'yla nasıl bir ilişkisi var? Şimdi Antigone Arap Baharı mı? Tabii ki Arap Baharı. Yani birkaç gerekçe var bunları, yani seyircilerimizin sabrına sığınarak anlatabilir miyim bilmiyorum. Tabii ki, buyurun. Yani birincisi, Antigone, Sofokles'in yazdığı bu büyük oyun hakikaten, yani bir kere daha çalıştığımda ve yeniden uyarladığımda ne kadar büyük bir metin olduğunu, ne kadar değerli bir tiyatro oyunu olduğunu bir kere daha anladım. Mekan esasen, yani iki kardeş denizin birleştiği yer. İki kardeş denizde kastı Sofokles'in işte Karadeniz, Bosforus ve onun bağlantısı Ege Denizi. Ve bu topraklardan söz ederken metinde Trakya, işte Boğaz'ın öteki ucundaki Midye kasabası, işte Manisa'daki Siplos Dağı'ndaki Danea'nın taşlaşmış bedeni, ki bugün turistler gidiyor biliyorsun oraya ve ağlayan kayadır orası. Evet. Tantalos'un kızıdır Danea, Küçük Asya kralı Tantalos'un kızıdır. Küçük Asya Anadolu'dur yani. Anadolu'ya dair böyle göndermeler var oyunda. Ya bu topraklar, bu topraklarda geçen bir öykü ve bu öykü 2500 yıl önce bir Sofokles denilen bir yazar tarafından, büyük bir yazar tarafından bize anlatılmış, sanki bugüne bir mektup yazar gibi. İki kardeş birbirini öldürür. Yani bu üçlemenin Oidipus, Kolonos'ta ve Antigone'de. Ve iki kardeşin birbirini öldürmesiyle bundan istifade Kreon tahta geçer. Kral olur ki daha önce tatmıştır. Yani tahtın ve krallığın tadını, o nimetlerden ne derler ona, tatmıştır biraz. Evet. İki kardeşin ölümü ona yarar ve kral olur. Tebaiye. Bugün baktığınız zaman hakikaten iki kardeş Türkiye'de hala birbirini öldürüyor. Evet, ve bunun bu ölümün kimse, iktidarla evet, çok yakın bunu, bir ilişkisi bunu kimse, var. Evet, iktidarla çok yakın bir ilişkisi evet. Var. Siyasetle çok yakın. Evet. Yani birileri iki kardeşin birbirini öldürmesi için ve buradan nemalanmak için hakikaten bir şey yapıyor. Yani koltuğun çaba devamı adına. Evet. Tabii ki. Ha, koltuğun devamı, Kreon da yani birebirdir neredeyse. Yani Kreon daha tahta geçer geçmez ilk söylevinde, ki yani ben bunu biraz yani bugüne de çok göndererek yaptım. Yani işte bir takdimci gelir, mikrofonu anlatır. Kreon konuşacak. Şöyle zafer kazandık. Düşmanı şöyle alt ettik. Şimdi ganimetleri paylaşacağız. Ama Kreon önce bir konuşsun. Yani balkon konuşması gibi. Hı hı. Hakikaten yani bunu da videoyla. Ve çok tuhaftır. Yani oyun oynadığımız gün 34 kişi, 34 sivil öldürüldü Uludere'de. Ve de o gece yine bir yerlerde havai fişekler patlıyordu. Yani kreon nutkunu atarken havai fişekler patlıyordu tiyatroda. Yani ben öyle çektim bunu, şeyini, yani televizyon konuşması gibi yapmıştım onu. Bu kadar yani insanı ürkütecek kadar yani bugün aslında metin. Yani beni bu tarafı ilgilendirdi. En önce bu tarafı ilgilendirdi. Yani sonra deşifre ederken başka taraflar da çok kıymetli tabii. Yani burada bu iki kardeş birbirini öldürürler ve Kreon der ki kendi ülkesine savaş açtı Polonikes. Onun cesedini gömmeyeceğim ve dağa taşa atacağım, kurda kuşa yem olsun der. Etokles için de bu kahramanca öldü. Ona da usulünce bir ritüel, bir tören düzenlenecek. Ağıtlarla, yasla, matemle toprağa verilecek. Bir devlet töreniyle. Devlet töreniyle. Hakikaten de öyle olur. Yani ben biraz oradan başladım oyuna. Önceki iki oyunu anlattım. Yani bir anlatıcı tipim Tomris Sincar çok güzel anlattı onu. 3-4 dakika. Yani ve Antigone çok doğal olarak erkek kardeşinin gömülmemesi halinde neler olacağını bilir yani. O zamanki inanca göre Hades'e gidemeyecektir. Yani ruhu muazzep olacaktır. Bu yüzden gömülmesi gerekiyordur yani. Herkes susar. Kimse karşı çıkmaz çünkü savaş kazanılmıştır ve ganimet vardır ortada. Koro sus pustur. İçinden Antigone'ye hak verenler çoktur. Çünkü bu uygulama ilk defa böyle bir uygulama yapılır ve koro şaşırır. Zaten ilk cümlesi de odur. Tamam güzel, zaferi kazandık. Devlet işlerinde haklısın da yani kim karar verecek? Ölülerin gömülmesi senin işin mi yoksa tanrıların işi mi diye. Koro ilk itirazını orada yapar ama susturur onları Kreon. Eğer der yani bu ölüyü gömecek olurlarsa, kim buna cüret ederse ben onu ölümle cezalandıracağım der ve buna cüret eder Antigone. Baktığın zaman bugün, cumartesi annelerine baktığın zaman, yani bugün Galatasaray'da birileri toplanır ve de çocuklarının, evlatlarının, kardeşlerinin, kocalarının mezarı peşindedirler. Tabii ki. Aynı şeydir. Ölülerini ister. Antigone'nin yaptığının birebir, evet. Antigone'nin istediğinin birebir aynını isterler. Yani inanılır gibi değil. Bu yüzden ürkütücü gerçek yani. 2500 yıl önce bugüne bu kadar mı yansır? Ve bu bir yazar tarafından uyarılmış olmamıza rağmen 2500 yıl önce bu kadar mı ciddiye alınmaz? Sanat, tiyatro. Uyarmış. Yani kardeşin kardeşi öldürmesi hayırlı bir şey değil. Evet. Sonu hayırlı ve hayırlı olmuyor. Tebaî kenti yerle yeksan oluyor. Yıkılıyor yani. Tabii bir sivil eylemci, özgürlükçü yani. Belki tarihin ya da tiyatro tarihinin belki ilk sivil eylemcisi. Çünkü özgürlüğü için ölümü göze alıyor ve ölümü göze aldığın andan itibaren de özgür hissediyor kendini. Ve bu yüzden de yani onu ölüme mahkum edeni sürekli geriletiyor. Onu zaten ölüme bu mahkum kararı edeni, vererek onu evet, alt etmiş oluyor. Evet, bu zaten kararı verdiği anda onu alt etmiş oluyor. Evet. Zaten ve de yani bir felaket söz konusuysa o felaket Kreon'un başına geliyor. Evet. Yani çocukları zaten biri savaşta ölmüş Megaraus. Öbürü nişanlısı Antigone'nin küçük oğlu ona baş kaldırmış. Sonra bir küçük oğlu nişanlısı öldü diye kendini öldürmüş. Haymon. Evet. Arkasından iki oğlu öldü diye karısı acılar içerisinde hayatına son vermiş. Ve perperişan bir Kreon görüyoruz oyunun sonunda. Yani tedbiri elden bırakırsan, adaleti, vicdanı elden bırakırsan ey yönetici, temkinli olmazsan, böyle keyfi kararlar verirsen, ki bu keyfi kararlar her zaman şu kararlardır. Onu iktidarda tutacak olan kararlardır. Bugün gazetede gelirken okudum. Kenan Evren demiş ki yani bu benim anayasam. Yani siz benim yaptığım anayasayla beni mahkum ediyorsunuz. Bu nasıl iş? Çünkü o anayasayı madde de koymuştu biliyorum ben. Hı. Yani kendini garantiye alan bir madde. Yani bu darbeyi yapanlar yargılanmayacak. Anayasa. Evet, kendi sağlamasını da yapıyor. Kreon'un da dediği ya aşağı yukarı böyle bir şey yani. Kendini iktidarda tutacak, iktidarını sağlamlaştıracak yasalar koymak. Yasa nedir ve ne? Temel meselesi piyesin budur aslında. Yani böyle çok spesifik, çok dar alanlarda da devlet yasa mı koyacak? Yani ben ölümü nasıl gömeceğime yasalar doğrultusunda, onun emrettiği doğrultuda karar vereceğim. Ben istersem yani ölümü alır yakarım. Yani giderim küllerini tabiata, doğaya, dağa savururum, denize savururum. Anlatabiliyor muyum yani? Ya da zaten yazılmamış kadim yasalar yok mudur? Tabii zaten bu da ayrıca yasa dediğimiz şey yani o Anadolu ise eğer yani evet. 11 bin, 12 bin yıllık kadim bir kültürü evet. varsa ve bu kültürün emrettiği bir hayat tarzı varsa ya da bu kültürün yılların süzgecinden geçmiş, süzülmüş bir yaşam biçimi varsa bu biçimi yasa koyarak dağıtamazsınız. Bu zorbalıktır. Yani burada simgedir aslında. Ölüyü gömdürmeme, matem ve yas olmama. Çok ilginçtir. Anadolu'yla bağlantısı çok fazladır Eraslan evet. Antigone'nin. Yani mesela ben birdenbire o sırada yani oyunlaştırırken, yazarken radyo açıktı ve Burhan Çaçan bir türkü söyledi. Karşımda oturanlar, derdimi artıranlar. Başına çelenk taksın bana bu derdi tattıranlar. Anadolu türküsünde çelengin ne işi var dedim birdenbire. Çelenk diyor. Sezar takar yani. Evet. Başına tam şey yani Antigone'nin söyleyeceği bir şey. Yani kardeşim öldü. Siz hepiniz biliyorsunuz ki onu matemle, törenle, yasla, ağıtlarla gömmem lazım. Ama hiçbiriniz benden yana değilsiniz. Ve biri başına çelenk taktı kreyon. Ve siz o çelenk takan adamın arkasındasınız. Susuyorsunuz. Çok koydum türküyü. Oyuna koydum. Roma. Anlatabiliyor muyum? Yani Anadolu'yla bağlantısı böyle. Bir türkü kalmış. Sadece bir kıta kalmış. 4 satır. Araştırdım türküyü. Ön arkası yok. Ama başına çelenk taksın var. Yani bağlantı böyle. Bu yüzden yani birincisi bu. İkincisi biliyorsun yani esasen Oidipus'un soyu Kadmos soyudur. Evet. Labdakos soyudur. Kadmos aslında bugün Filistin dediğimiz Kenan elinden yani Fenike topraklarından şeye gitmiş. Yunanistan'a gitmiş ve orada Tebai'yi kurmuştur. Kurma gerekçesi de çok ilginçtir. Yani Zeus biliyorsun yani Yunanlar her yeri Yunanlaştırmak için Zeus'u oraya buraya gönderirler ve orada burada birileriyle yatar kalkar ve ondan sonra da orası şey olur. Yani işte Zeus'un çocukları, torunları vesaire yani mitoloji bunu bize böyle anlatır. Oradakiler Avrupa'yla yatar. Şeyde, Fenike'de. Yani Kenan elinde. Ve kaçırır Avrupa'yı. Daha doğrusu pardon. Kaçırır Avrupa'yı ve Kadmos'un babası der ki gidin kız kardeşlerinizi bulun. Kız kardeşlerinizi kaçırdılar. Mitoloji böyle. Ve onlar giderler. Kadmos gelir Tebai'ye. Kız kardeşini arayan. Ve oraya yerleşir. Ama baktığın zaman o döneme orada Fenikeler gemici ve de çok uygarlar. Yani Akdeniz'e uygarlık taşıyorlar dışa ve Yunanistan'da dahil bu uygarlığı da. Çünkü yazı var. Mısır'a çok yakınlar. Yani iyi Perslere çok yakınlar. Babil, Sümer gibi uygarlıkların ortasındalar yani Fenikeler. Bu yüzden daha uygarlar. Ve de taşırken esasen Sümerlerin Adapa destanını da taşırlar o tarafa. Adapa, Oidipus, Ödip. Hı hı. Yani isim benzerliği bile var. Öykü aynıdır. Sümerlerin Adapa destanı, Oidipus destanının aynıdır. Ensest vardır yine orada. Ama ensest bir ölçüde daha kabul edilebilir bir şeydir. Çünkü annesiyle değil de annesinin nedimesiyle yatar. Adapa. Ama o da bilgedir Oidipus gibi. Yani bu öykü aslında buradan, bu topraklardan taşınmıştır. Yani Anadolu'nun güneyinden, Mezopotamya'dan taşınmış Yunanistan'a gitmiş bir öyküdür ve orada bu öykü işe yaramıştır. Çünkü uygar bir topluluk gelip Tebai'ye yerleşmiştir. Yani bunlar şeydir, ne der, Fenikelidir. Fakat Yunanlar bunu pek kaldıramazlar, anlatabiliyor muyum? Ve Atina ile aralarında bir rekabet çıkar, bir savaş çıkar. Onları itibarsızlaştırmak adına böyle bir kendi öykülerinden, yani kendi destanlarından böyle bir öykü, ki oyun yarışmaları yapılır ve Oidipus öyle yazılır. Amaç itibarsızlaştırmadır. Ensest çünkü çok günahtır ve ayıptır. Hı hı. O dönemde hele. Yani bugün de öyledir de. Ve Oidipus öyledir. Oidipus şiş ayak demek. Kadmos topal demek. Onun oğlu Labdakos sakar demek. Yani lanetli yani, bir şey. Hayır lanetli çünkü yani gittikleri toprakta barınamazlar. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani ayak şey metaforu kullanılır orada. Ayak sakattır. Gittikleri o Tebai'de barınmamaları gerekir aslında. Sorun budur. Yani öykünün Anadolu'yla bağlantısı bu kadar güçlüdür. Yani bu toprakların kültürüyle bağlantısı öykünün bu kadar güçlüdür. Hatta bugün 2 avro vardır şeyde. Yunanistan'daki avronun üzerinde Avrupa'nın şeyi vardır, kabartması vardır. Hı hı. Yani o biziz. Halbuki Avrupa Fenikelidir yani, anlatabiliyor muyum? Ne alakası var? Ama bugün de aynı şey yapılır. Yani kültür bir yere böyle fikse edilmeye çalışır. Yani buranın kültürü, burada da bir ayrımcılık vardır. Yani feci bir şeydir. Çok ciddi bir ne ayrımcılık. Ne demek yani? Ha Ege, ha Yunanistan, ha Anadolu. Evet. Ne fark eder ki? Ha sen olsun, ha ben buyum. Ne fark eder ki? Yani halbuki halkların böyle bir sorunu yok. Evet yani. Halkların hiç böyle bir sorunu yokken. Yani bu tarafı bana ve de Yani Teb, Tebay, Mısır'da böyle bir kent var ayrıca. Ve de Teb, Tebah, Tebah Farsça'da yani etimolojik olarak yanmış, yıkılmış, darmadağın olmuş, yok edilmiş manasında. Yani Tebai ile Kadmos'la onun oğlu Labdakos, Oidipus, sonra Oidipus'un o iki oğlu Polinikes ve Teokles ve iki kızı İzmene, Antigone'nin öyküsüne buradan baktığın zaman çok başka bir şey çıkıyor ortaya. Doğal olarak bir Anadolu konsepti çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Buraya. Evet. Ve bu kültür çıkıyor ortaya. Ağaçsa evet buranın ağadı. Aynur söyledi. Aa, çok güzel. Ya çok da güzel yani, anlatabiliyor muyum yani? Hey diye çok güzel. Kenan Bey, süremizin sonuna yaklaştık ama bir sorum daha var ki yine Antigone ile ilgili sormadan edemeyeceğim. Ben uzun anlatacaktım ama neyse. Yani tek, şeyle bağlantısını çok geliriz. Basit söyleyeyim. Buyurun. Evet yani uzun yıllar yani işte Mübarek de Kaddafi de işte o da şeyin babası da Başar Esad'ın Hafız Esad. Yani bunlar evet bunu hep kreondular bunlar. Sadece onlar değil. Derin devlet ilişkilerine baktığın zaman bu böyle. Darbe darbecilere baktığın zaman bu böyle. Kendi yasalarını, kendilerini ayakta tutacak ve de erklerini, güçlerini, iktidarlarını sağlamlaştıracak yasalar koyarak devam eden bir şey bu. Biz buna demokrasi oyunu demekten başka, yani demokrasi diyemeyiz buna. Bu sadece bir oyun, göstermek, evet. Biçimsel bir şey. Sadece burası için değil, bütün dünya için bu böyle yani, açık söyleyeyim. Şu anda soracağım son soruda zaten sadece burasıyla ilgili değil, bütün dünya ile ilgili. Şimdi kreon özelinde baktığımızda evet iktidar hiç de gerçekçi olmayan, hiç de kadim yasalarla ilgisi olmayan kararlar alabiliyor ve aldığı bu kararları uygulama çabasına girebiliyor. Bunu yaparken zaman içerisinde şuna tanık oluyoruz. İnadı yüzünden iktidarların saçmalamaya başladığını görebiliyoruz. Şu anda burada ve dünyanın her yerinde kreona görebildiğimiz şey. Zaman, kreon'da. Tam öyle. Kreon çünkü önce koruyor. Ha bir de bu oyun hakikaten demokrasinin böyle ilk tohumlarının atıldığı, ilk böyle filizlerinin yeşerdiği bir dönemi de işaret ediyor. Hakikaten koro burada o zaman meclisi temsil eden ama ben burada biraz seyirciyi de koronun içine kattım. Oy veriyor çünkü koro. Kreon ve Antigone koroyu hep kendi yanlarına çekmeye çalışıyorlar. Yani birer şey gibi. Yani seçim dönemindeki parti liderleri gibi. Ve kreon da hep bunu yapıyor. Ve korodan ürküyor. Koro sonunda ona dirsek çeviriyor. İlk önce oğlu geliyor, diyor ki doğru bir şey yapmıyorsun baba, kendine gel. Sonra da Terezyaz geldiğinde, ki bir Anadolu erenidir yani Terezyaz. Kördür, şahanedir yani. Mesela orada da var. Şimdi Terezyaz kuşlara baktım ve anladım ki diye başlar. Yani bugün yani biz anneler bile kuşlar haber getirdi oğlum der. Yani anlatabiliyor muyum? O kadar alakalı ki her şey. Yani Terezyas'ın 2500 yıl önce söylediği cümle bugün bizim halkın ağzında, annelerin ağzında. Ve kuşlar haber verir Terezyas'a. Ve Terezyas gelir, Kreon'a senin biraz önce söylediğini söyler. Aklını başına topla. Gidiş, saçmalama. Saçmalama. Der. Gidiş evet. İyi değil. Temkin der yani. Evet. Ölüyü bir daha gömmek, öldürmek günahtır der. Buna tanrılar bile isyan ediyor. Yani gittim tapınağa, bütün tanrılar, yani ceset yanmıyor der ya. Kuşlar parçalamışlar, getirmişler, tapınağa atmışlar ama cızırtılarını müthiş kokuyordu. Berbattı Kreon, kendine gel adam ol. Başına koyduğun şu taç seni değiştirmiş. Eski Kreon olmaktan çıkarmış. Biraz temkinli ol. Sağa solu dinle. Hayır, dinlemez Kreon. Biraz böyle tam dinleyecek olurum artık, işten geçmiştir. Çünkü iktidar hastalığına tutulmuş artık. Öyledir biliyorsun yani, evet. Öyledir. Öyledir ama bu sadece yani iktidarın başında diye. Burada bir şef bile öyle ya. Yani bir trafik polisi bile zaman zaman öyle. Yani sınıf iktidar, başkanı bile öyle oluyor. Bu iktidarı kullanıyorlar. Evet. Biliyor musun? Buralardan bakmak lazım biraz da. Tuhaf bir şey, kendimizi esirgemeyi diliyorum böyle bir durumdan. Çok teşekkür ediyorum, süremizin sonuna geldik Kenan Bey. Ama galiba herhalde önümüzdeki yılda bu kaldığımız yerden ilerlemeye devam edeceğiz ve bu bir seri evet, olacak. Yani Otello sahneye koymak istiyorum. Çünkü orada da yani bu bugünün dünyasında bu ayrımcılık denilen illet. Yani Otello da çok kendini belli ediyor, çok var ediyor. Ve bir tehlike geliyor. Hakikaten yani o tehlike... O zaman Shakespeare tarafından bu tehlike bize anlatılmış geliyor diye. Bu tehlike bugün gelmiş, kapımıza dayanmış. Biraz da öyle bir Otello tahayyül ediyorum inşallah. Yapayım. Evet, bunun ilk haberini de Açık Radyo'dan verdiğiniz evet, bildiğim doğru, kadarıyla. Doğru. Bakalım önümüzdeki yıl Shakespeare, Otello ve dünyanın gidişatı. Antigone'yi de bir yıl önce konuşmuştuk. Evet, dünyanın gidişatı üstüne neler konuşuyor olacağız. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Kenan ederim. Bey, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü Ulusal Bildirisi'nin son cümleleriyle kapamak istiyorum programı. Unutalım tiyatroyu, hayatı, insanı ve olanca, insanca olanı unutalım. Bırakalım kıyametini yaşasın dünya. Ve kıyametten sonra da dönmeye devam etsin bu mavi gezegen uzayın sonsuz karanlığında. İçinde bu kıyamet oyununu anlatacak hiçbir oyuncunun olmadığı hüzünlü bir tiyatro dekoru gibi. Kenan Işık. Dionysos, anasının neşesi ve gururu ve yıldırımlar saçan Zeus'un oğlu. Eloises'in yeşil vadilerinde dolaşan tanrısı, üzümün ve şarabın. Çok isimli Dionysos, neşenin ve barışın tanrısı. Şimdi buraya gelmenin tam sırası. Zeus'un yıldırımına çarpılan anan sevdiği için bu şehri, sen de üstün tutarsın Tebai. Yürü gel o şifalı ayaklarında, yararak Bosporus'un coşkun sularını. Durma gel ey ışık saçan yıldızların rehberi, neşeli gecelerin hükümdarı. Durma gel ey ışık saçan Görün